Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie lecę zaraz, gdy wrócę ze Stanów. Wspominam swoją mieścinę, bo nawet nie śniłem, że kiedyś zawinę stamtąd. Wszystko, co dotąd zrobiłem, dało tylko bilet, więc chyba już czas, by zacząć nową podróż, jak najdalej od domu. Choć dobrze jest mieć gdzie wracać, wrócę może za rok, lub zacząć od początku, znowu żyć byle do piątku. Choć dobrze jest mieć gdzie wracać, to już nie jest mój dom. Taki mały ja, taki wielki świat. Mama mówiła mi, walcz, bierz co twoje i nie pytaj. Taki mały ja, taki wielki świat. Tata mówił, żeby dbać o to, co płynie mi w żyłach. La, la, la. Znowu żyć by...